Jest piąta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Cześć, mi świta w Trójce. Rozpoczynamy oczywiście drugą godzinę naszego spotkania. Grażyna Oczkowska program realizuje. Radek Nałęcz przy mikrofonie. Dziś pierwszy dzień września, czyli wspominamy 86. rocznicę wybuchu II wojny światowej, ale też dziś uczniowie wrócą do szkolnych ławek. Mamy poniedziałek, 244 dzień 2025 roku. Słońce wstanie dzisiaj o 5.44, zajdzie o 19.26. Dzisiaj Anna, August, Beatrycze, Bronisław, Bronisława, Felix, Michał, Ruta i Sykstus świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego od Trójki życzymy. No i jeszcze sprawdźmy, jaka pogoda. W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Na krańcach południowych lokalne przelotne opady deszczu i możliwe burze. Rano też miejscami zanikające mgły, które ograniczają widzialność do 200 metrów, więc prosimy na siebie uważać. Na termometrach od 22-25 stopni na północy i rejonach podgórskich, około 26 w centrum, do 29-30 na Lubelszczyźnie i lokalnie na Mazowszu. Tutaj najcieplej, chłodniej nad samym morzem od 20 do 22 stopni Celsjusza. W ramach Coś mi świta, kalendarium muzyczne, wracamy do kalendarium, bo właśnie 1 września w 1974 roku przyszedł na świat Runners Cowpers, czyli wokalista i autor tekstów w formacji Brainstorm. I maybe już teraz na rozpoczęcie tej nowej godziny nam zabrzmi 5:02. My bed, and that's my corona with lime. But then I say, maybe we could divide it in two. Do-do-do-do. Maybe my animals live in your zoo. And you say, my hate, my frown, my kingdom, my crown, my palace I'm called as mine. And you say, my lights, my show, my years to grow, the time that I spend is fine. But then I say maybe we could divide it in two. Do-do-do-do. Maybe my animals live in your zoo. But then I say maybe, maybe I'm in love with you. Bye.

godzinie 5. W ramach kalendarium muzycznego przypominamy Henryka Warsa, który 1 września w 1977 roku odszedł z tego świata. Henryk Warszawski, Henryk Warszowski, ale też Fraszka. Henry Wars to z kolei ten moment, kiedy właśnie w Stanach Zjednoczonych wylądował ten kompozytor, aranżer, pianista oraz dyrygent, pionier jazzu w Polsce, który zmarł w wieku 74 lat, no i z racji na osiągnięcia wspominamy oczywiście tę niezwykłą postać, również niezwykłą dla świata filmu, bo Henryk Wars tworzył muzykę filmową. Już nie zapomnisz mnie, to tytuł słynnej przedwojennej polskiej piosenki filmowej, do której muzykę skomponował właśnie Henryk Wars, a tekst napisał Ludwik Starski. Zapomnisz mnie w nowej wersji, Anna Dereszowska, kompozycja Henryka Warsa, który od 1939 roku brał udział w wojnie. Dostał się do niewoli niemieckiej, skąd uciekł. W 1940 roku dotarł do Lwowa, gdzie założył polski big band. W czasie okupacji radzieckiej Kresów Wschodnich utworzył afiliowany przy Filharmonii Lwowskiej zespół T-Jazz, z którym w lecie 1940 roku odbył tournée do Odessy, Woronerza, Kijowa i Leningradu. W okresie tym skomponował także muzykę

Calling All Stations, i tak właśnie zatytułowana jest też płyta formacji Genesis, 15 album studyjny, który ukazał się 1 września w 1997 roku. Była to płyta, która została nagrana z nowym wokalistą Rayem Wilsonem po tym, jak w 1996 roku z zespołu odszedł Phil Collins. Album w Polsce uzyskał status złotej płyty, bardzo popularny zresztą wśród słuchaczy Trójki, ale też myślę, że jeszcze jedna płyta była dosyć ważnym dziełem w przypadku tego zespołu, który ukazał się 1 września w 1997 roku, tak przy okazji kalendarium muzycznego. To Chumbawamba, tak nazywa się zespół, album Tap Tamper, natomiast tę płytę Tap Tamping promował. Gimnastyka dla języka, poranna, prawda? Ale myślę, że każdy zna to nagranie, które za chwilę pojawi się na naszej antenie. 26 minut po piątej, Chumbawamba i Tap Tamping. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked down, but I Na trójkowym zegarze prawie 5:30, do 6:00 oczywiście coś mi świta w Trójce. Dziś przypominamy i będziemy wracać oczywiście do tej 86. rocznicy II wojny światowej, wybuchu II wojny światowej. 1 września w 1939 roku miało to miejsce. Również serwis Trójki, pierwszy za pół godziny. Natomiast też w poniedziałek w szkołach zabrzmi pierwszy szkolny dzwonek oznajmujący rozpoczęcie roku szkolnego 2025-2026. Tysiące uczniów wróci do szkół, w których pojawiły się dwa nowe przedmioty: edukacja obywatelska oraz edukacja zdrowotna. Pierwszy przedmiot zastąpi historię i teraźniejszość. Ma przygotować do świadomego i odpowiedzialnego zaangażowania w społeczeństwie. Edukacja zdrowotna będzie nieobowiązkowo nauczana w szkołach podstawowych w klasach od 4 do 8 i w szkołach ponadpodstawowych. Zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. I to nie koniec zmian. Obowiązywać będzie też nowa podstawa programowa wychowania fizycznego. Wiele aktywności ruchowych uczniów ma się odbywać na świeżym powietrzu. Z kolei religia lub etyka będą się odbywać w wymiarze 1 godziny tygodniowo, bezpośrednio przed obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi lub bezpośrednio po nich. To te zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2025-2026. Tematem też będziemy oczywiście zajmować się w porannym Zapraszamy do Trójki, a teraz T-Love i Sarsa. Był ten słoneczny dzień. I just fell behind. I'm out of luck and I'm

Trójka. Na razie tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. W tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu postoję też. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówią, nie da się przecież kupić go. Piotrkowska 182 w Łodzi i na wieżowcu, który tam jest zlokalizowany, znajduje się największy w Polsce mural przedstawiający Geralta z Rivi. Trzy ściany wieżowca zajmuje. No i to nie jest przypadek, że Łódź otwiera pierwsze muzeum street artu w Polsce. Murale w roli eksponatów, a sala wystawnicza to całe miasto. To muzeum otwiera się już w październiku. Na trójkowej stronie oczywiście więcej szczegółów. A teraz The Black Keys on repeat. Na krótko przed szóstą, bo to zaledwie 16 minut. We were on a ledge, traveling on a back road maze, trying to get away, and we didn't know where to go, and the time was moving slowly. Our minds were a mess, we'd been put to the test too long. Darkness when you left me, heartache since you've been away. I can't seem to make change.